خلقاً فقام انسان ما قص الله تعالى في كتابه انه تماراه والحقيس بن حسين الطلاري في ساحل النساء، ابن عباس اور حر بن قیس نے صاحب النساء کے بارے میں منازعات کی کہ وہ کون تھے. حر بن قیس کچھ کہتے تھے اور ابن عباس کہتے تھے کہ وہی وحدت حضر ہیں. اس کے بعد عبی بن کعب نے حدیث سنائی جسے ابن عباس کی بات کی صحت معلوم ہوئی اور وہ غالب ہو گئے. ایک دوسری ممارات سعید بن زبیر اور نوف بکالی میں ہوئی ہے اور وہ اس موسیٰ کی تعین میں ہے جو خضر سے ملنے گئے تھے. سعید بن زبیر کہتے تھے کہ موسیٰ بن عمران نبی بن اسرائیل ہیں اور نوف بکالی کہتے تھے کہ موسیٰ بن میشا ایک دوسرے نبی ہیں. وہاں پر بھی وہی کی اس روایت سے فیصلہ ہوا. ابن عباس نے سنایا اور یہ واضح کیا کہ جو نبی گئے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام نبی بنو اسرائیل تھے. قال ابن عباس و خضر فمر بهما ابن خاب لا ابن عباس فقال انی تمارت انسان کی حال سان مسلم سارا مسلم سبیل الہ لقیہ سمیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان فارنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا بنو اسرائیل کے ایک جماعت میں موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. ایک آدمی نے کہا تعلم احدا اعلم منک، کیا آپ اپنے سے بڑا عالم جانتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا لا، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی بھلا بنا خضر، ہاں ہمارا بندہ خضر. اس پر اشکال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو اس میں ان کا کیا قصور تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا عبدنا حاضر. اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک ٹکڑا ہے جو دوسری جگہ آ رہا ہے، اس سے اشکال پیدا ہوتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ سائل نے کہا یمنا سے عالم، تو موسیٰ نے کہا انا عالم. ظاہر یہ ہے کہ سائل نے اولن کہا یمنا سے عالم، موسیٰ نے کہا انا عالم. سائل نے کہا تعلم احدن عالم امین کا، تو موسیٰ نے کہا لا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرما بلا عبدنا خضر، ہاں ہمارا ایک بندہ خضر نامی وہ تم سے عالم ہے. یہاں پر یہ اشکال ہے کہ عالم افعل تفضیل کا صیغہ ہے جو اس بات کو چاہتا ہے کہ مفضل مفضل علیہ دونوں نفس فضیلت میں شریک ہوں، اور یہاں اشتراک نہیں ہے. موسیٰ کا علم علم التشریع ہے اور خضر کا علم علم التکوین ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کا اصلی علم ہے، لیکن اس کے باوجود ہر ایک کو دوسرے کے علم سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہوا تھا. موسیٰ نبی مرسل تھے تو یقیناً ان کو اللہ کی طرف سے بارکت نیات کا علم دیا گیا ہوگا، اور حضرت خضر گو نبی غیر مرسل تھے لیکن بہرحال ان کو عمل کے لیے اتنا علم ضرور کیا گیا ہوگا جس کے مطابق وہ عمل درآمد کر سکیں. تو موسیٰ کے پاس ضمنی طور پر علم تکوین تھا اور خضر کے پاس علم التشریح تھا، لہذا لفظ عالم اپنے باب پر قائم رہا. اب ایک دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت باری نے جب موسیٰ علیہ السلام کی تردید کی اور بلا عبدنا خضر کہہ دیا تو اس سے تو موسیٰ کی تکذیب ہو گئی، اور انبیاء علیہ السلام کس سے پاک ہوتے ہیں؟ معتزلہ کے اصول پر تو یہ اشکال پڑتا ہی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بات نکلی وہ بلا ارادہ نکلی، اور معتزلہ کے ہاں قسم کے تحقق کے لیے تعمد شرط ہے، خلاف واقعہ کوئی بات کہنا شرط ہے. اور اگر اہل سنت کا مسلک لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ قسم ہر خلاف واقعہ بات کا نام ہے، خواہ بالعمد ہو یا بلا عمد، تو اس صورت میں اشکال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کا مقصد موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب نہیں بلکہ تنبیہ ہے، اے موسیٰ تم کو یہ جو خیال ہو گیا کہ ہمارے نبوت عطا کر دینے اور شرف ہم کلام کی وجہ سے علی الاطلاق تم سب سے بڑے عالم ہو گئے، یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارا صرف خیال ہے، بلکہ ہمارا ایک بندہ بعض اسی عمر میں تم سے فائق ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی تردید مقصود نہیں ہے بلکہ تنبیہ مقصود ہے کہ تم نے جو اپنے بارے میں گمان کیا ہے یہ تو صرف تمہارا خیال ہے. واللہ تعالی عالم. حضرت خضر علیہ السلام علی المشہور نبی ہیں، اور باپ کہتے ہیں ولی ہیں، اور باپ کہتے ہیں ملک. صحیح قول پہلا ہے، ابن عطیہ وغیرہ نے وہی جمہور علماء سے نقل فرمایا. شان امام قص اللہ کی کتاب تعالیٰ کی کتاب، یعنی ان کا وہ قصہ پیش آیا جو سورہ کہف میں وارد. آئندہ اس قصے کی طرف اپنی جگہ انشاءاللہ اشارہ آئے گا. فتیس پر باب ما استحب للعالم اذا سئل اي الناس عالم کی طرف، وبل اسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم علمه الكتاب. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کو علم الکتاب عطا فرما. امام بخاری رضی اللہ عنہ موسیٰ ابن عباس اور حر بن قیس کے مناظرے کو ذکر کیا، اس میں ابن عباس کا حر کے مقابل میں غلبہ پا جانا وارد تھا، اور ابن عباس اس لیے امام بخاری نے یہ ترجمہ یہاں ذکر فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ ابن عباس کو جو غلبہ ہوا اس میں دخل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ہے. آپ نے ان کے بارے میں کہا تھا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما دے، اور مسئلہ قرآن کی آیت ہی کی تفسیر سے تعلق، اور وہ منازعات جو دونوں صحابیوں میں ہوئی تھی وہ آیت قرآنی ہی سے کی تفسیر سے تعلق رکھتی تھی. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترجمہ یہاں لا کر یہ اشارہ فرما دیا کہ یہ دعا حضرت ابن عباس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کسی کے لیے بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے ہی اپنے طور پر لکھا کہ طلبہ کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے روایت الباب کے بعد تفصیلی طرق کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا ہے کہ طالب علم استاد کی دعا کا مستحق کب ہوگا. ابن عباس کے قصے میں دو باتیں وارد ہوئی، ایک تو یہ کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے تو اس نامر بچے نے آپ کے لیے قضاء حاجت کی جگہ سے باہر پانی رکھ دیا خدمت کی، اور دوسرا ایک قصہ یہ وارد ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ لیلت المبیت میں ابن عباس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو پیچھے کھڑے ہوئے ابن عباس نے ان کو کھینچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھینچ کر آگے کر دیا، وہ پھر پیچھے ہو گئے. آپ نے بعد میں فرمایا ماری اجالو کا ہزائی پر تخلق ہو، کیا بات ہے میں تم کو اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں اور تم پیچھے ہو جاتے ہو. انہوں نے عرض کیا وَإِن بَغِي لِأَحْدٍ يَقُومْ حِذَاءَكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، کیا کسی کے لیے زیبا ہے کہ آپ کے برابر کھڑا ہو جائے حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا درجہ ہی اور ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم فہمی کتاب کی دعا کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد استاد کی دعا کا مستحق جب ہوگا جب استاد کی خدمت کرے اور ادب کے ساتھ پیش آئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آدمی خواہ کتنا ہی ذہین اور کتنا ہی محنتی ہو، باب علم میں کامیاب اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا. اس لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. وبه الاسناد المسلم من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن علي بن عباس رضي الله عنهما قال زمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ اس بندے کو کتاب کا علم عطا فرما. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کے حق میں دعا. ابن عباس کا علم کتنا ہے؟ ابن حزم کہتے ہیں میں نے 7 اسفارے کے بارے ابن عباس کے فتاوا سے جمع کیے. ابن قیم نے واجب سعید میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی معلومات کے اعتبار سے کیا، فرمایا عباس کا علم تو سمندر جیسا ہے۔ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جو ابن عباس نے حضور سے خود سنی، یہ صغیر السن صحابی ہیں، اس لیے بعض وقت اگر یہ کہیں اپنے سماعت کی تصریح کر دیتے ہیں تو نیچے کے روات تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث ابن عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، کتاب الرقاق میں ایسی تنبیہ آ رہی ہے۔ ابن عباس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کتنی حدیثیں سنی ہیں اس میں اختلاف ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں چار، یہ بالکل بلو ہے، اور یحیی بن سعید بن القطان یحیی بن معین اور ابو داود کہتے ہیں نو، امام حنیہ کہتے ہیں اس سے کم، بعض سترہ کہتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں جن احادیث میں ابن عباس نے اپنی ماں کی تصریح کی ہے اور اس کی سند ثابت وہ 40 سے زیادہ ہے۔ عبداللہ ابن احمد فرماتے ہیں جن روایتوں میں ابن عباس نے بتو حضرتو شہیدو سمیتو کہا ہے ان کی تعداد 78 ہے۔ ابو الحسن ابن قطان فارسی کہتے ہیں کہ ابن عباس کی ساری مرویات کو سماع پر محمول کرنا چاہیے الا یہ کہ کسی روایت میں واسطے کی تصریح آ جائے، ولیکن ہذا توسع لا یرضاه الناس واللہ تعالی اعلم۔ بالاسناد مسلم رضی اللہ تعالی امین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال باب متاع سماع الصغیر، یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ صغیر کا سماع کب صحیح۔ حضرت ابن عباس نے جس وقت حضور کا ارشاد گرامی اللہم علمہ الکتاب سنا تو نابالغ تھے، فرم کہتے ہیں کہ اقبل تو راکبا علی حمار اتانی وانا یومئذ قد ناہست الاحتلام۔ حجت الوداع میں وہ قریب البلوغ تھے، اور حدیث سابق باب سابق کی حدیث کس سے مقدم ہے، اس لیے امام بخاری نے پہلے باب کے بعد یہ ترجمہ منعقد فرما دیا۔ کچھ مہینے کی روایت میں یہاں باب المتاع سے سماع الصغیر وارد ہوا ہے، سماع الصبی الصغیر، سبھی چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، اشکال یہ ہے کہ ابن عباس چھوٹے بچے نہیں تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو کس روایت میں ہے، ایک ابن عباس سے تعلق رکھتی ہے، دوسری محمود ابن ربیر سے، محمود چھوٹے بچے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابن عباس پر سبھی کا اطلاع علی وجہ تقابل کر دیا گیا ہو، کیونکہ ایک بالغ ہے دوسرا بچہ ہے، تو بالغ کے مقابل میں جو ہوگا وہ بچہ کہلائے گا اگرچہ بڑا ہو گیا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ نابالغ کا سماع کا معتبر ہے، اس میں بہت سے اقوال۔ نمبر ایک، جب 4 کا ہو جائے، نمبر دو، جب 5 کا ہو جائے، یہی مشہور ہے، نمبر تین، باب کہتے ہیں ابن عربی 4 کا اور ابن عجم 6 کا، نمبر چار، ابن عربی 7 سال کا اور ابن اعظم کے لیے کوئی تحقیق نہیں، بات سمجھنے لگے۔ نمبر 5، مطلقاً 7 سال کا ہو جائے۔ نمبر 6، یدی ابن ہارون سے منقول ہے 13 سال کا ہو جائے۔ نمبر 7، امام یحیی بن معین سے منقول ہے کہ 15 سال کا ہو جائے۔ جب امام احمد کے سامنے یہ قول نقل کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یحییٰ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر و احد میں حضرت ابن عمر کو واپس کر دیا تھا، تو امام احمد نے اس کا اعتبار نہیں کیا، اور وجہ یہ ہے کہ جنگ میں لوگ قوت کی ضرورت پڑتی ہے، اور غالب میں قوت ہوتی ہے، نابالغ جنگ کی قوت نہیں رکھتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ یہ نمائن کی مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے طور پر طلب حدیث کا مکلف اس وقت ہوگا جب وہ 15 سال کا ہو جائے۔ حافظ ابن حجر کی رائے یہ ہے، بظاہر یہ ابن معین کی ہی مراد ہوگی، اس لیے کہ ابن عبدالبر نے اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ کسی نے 15 سال کی عمر سے پہلے حدیث سن لی تو بعد میں وہ حدیث معتبر سمجھی جائے گی۔ نمبر 8، مشہور یہ ہے کہ اس میں سن کے ساتھ تحدید نہیں بلکہ بچے میں عقل و تمیز آ جائے، یہی قول ابن سمانی، ابن صلاح وغیرہ حضرات نے اختیار فرمایا ہے۔ رہا یہ کہ بچے میں تمیز کب آتی ہے، بات کو کہتے ہیں جو خود کھانے پینے اور استنجا کرنے لگے، اور موسیٰ بن ہارون الحمال کرتے ہیں متا فرق بین البقرۃ والحمار۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس باب میں 2 حدیثیں ذکر کی ہیں، ابن عباس کی حدیث میں تو صرف اتنا ہے وہ بالغ نہیں تھے، سن کی کوئی تعین نہیں، لیکن محمود بن ربیع کی روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا 5 سال کی عمر میں کہ آپ نے ان پر کلی کر دی، اس سے معلوم 5 سال کا بچہ چیز کو محفوظ کر لیتا ہے۔ بعض علماء کا دستور یہ تھا کہ اگر مجلس حدیث میں 5 سال کا بچہ آ جائے تو اس کے لیے سماع لکھا جاتا تھا، اور 5 سال سے کم ہو تو اس کے لیے حضور لکھا جاتا تھا، حضر فلان۔ یہی ہے ان اسانید کا محمل جس میں فرا فلان حضورن، سمع فلان حضورن وغیرہ وارد ہوا ہے۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک بن شہاب عن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عطبہ عن عبد اللہ بن باسط رضی اللہ عنہما قال من على حمار أطاني وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی بنا الی غیر جوار فمرت من یدی بعض الصف فارسلت الاتان ترتا ودخلت فی الصف فلم ينکر ذلك علی فلم ينکر ذلك علی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں ایک ہمارے اتان پر سوار ہو کر آیا اور اس میں قریب ایام میں قریب البلوغ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھ رہے تھے. کوئی دیوار سامنے نہیں تھی. باپ سب کے سامنے گزر گیا اور اتان کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور میں سب غافل ہو گیا تو میرے پیر پر کوئی نکیر نہیں فرمائی. اقبل تو راکبن علی حمار اتان. حمار مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. اس لیے اتان کے ذریعے وضاحت کر دی کہ وہ حمار مؤنث تھا. اور لفظ حمارہ اس لیے نہیں کہا کہ یہ شاذ ہے. ناحق الاحترام. میں قریب البلوغ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابن عباس القول المشہور 13 سال کے تھے. تو گویا اس وقت 13ویں سال میں تھے. گویا ابن عباس اس وقت 13ویں سال میں تھے. یصلی بمنا مینا میں نماز پڑھ رہے تھے. مسلم کی بعض روایات میں عرفہ کا ذکر ہے اور بعض میں تردد ہے کہ روایات مرجوح ہیں. الا غیر جدارن. غیر جدارن کے مطلب میں دو قول ہیں. امام بخاری کی رائے تو یہ ہے کہ وہاں سترا تھا لیکن وہ سترا جدار نہیں. اسی لیے انہوں نے باب سترا میں اس حدیث پر ترجمہ منعقد کیا ہے. باب سترۃ الامام سترۃ من خلفہ. لیکن امام شافعی امام بیہقی وغیرہ کی رائے ہے کہ وہاں سترا تھا ہی نہیں. اور اس کی تائید بزار کی روایت سے ہوتی ہے جس میں وارد ہوا ہے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لیس شیئ یسترہ. فمررت بین یدی بعض الصف. کتاب الحج میں آئے گا صف اول کے سامنے سے گزرے. فلم ينکر ذلك لم ينکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر لم ينکر بصیغہ مجہول پڑھیں گے جائز ہے کسی نے نکیر نہیں کیا. ابن عباس نے ترک نکیر سے استدلال کیا ترک اعادہ صلات سے. اس لیے کہ ترک اعادہ صلات مرور بین الصف کے جواب کی دلیل نہیں ہو سکتا ہے. مرور تو جائز نہ ہو لیکن نماز کا اعادہ واجب نہ ہو. اور عدم الانکار اس بات کی دلیل ہے کہ مرور میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی حرج ہوتا تو اس پر نکیر کی جاتی اعتراض کیا جاتا. وہ بھی اسناد المصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسلم قال حدثني محمد بن نهر قال حدثني البيضي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال قلت من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تتم جهافيري وانا ابن 5 سنين من دلوي. حدثنا محمد بن يوسف. كي محمد بن يوسف بيقندي ہیں فريابي نہیں کیونکہ ان کی ابو مسلم سے ملاقات نہیں ہے. حدثنی الزبیدی. یہ محمد ابن ولید ہیں. عن محمود بن الربیع، یہ صغار صحابہ میں، اور بخاری کی تاریخ میں اونٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان ابن خمس سنین. اس سے معلوم ہوا اس حدیث میں جو حضور کے ان کے منہ پر کلی کرنے کا ذکر ہے، یہ آپ کی وفات کے سال کا قصہ ہے. منہ پر کلی کرنا مداعبت دل لگی اور تبریک کے لیے تھا. اس سے معلوم ہوا بچوں کے ساتھ اس طرح کی دل لگی کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب کا کوئی لڑکا تھا جس کا پیٹ نکلا ہوا تھا. حضرت نانوتوی مولانا محمد قاسم بانی دار العلوم اس کو چھیڑتے اور فرماتے، چلا کچھالا گڑبڑ جھالا، یہ ہے محبت. مبل اسناد مصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال باب الخروج فی طلب العلم، طلب علم کے لیے سفر کرنے کا بیان. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے علم کے لیے رحلت کا مسئلہ بیان کیا ہے. مصنف نے رحلت فی البر کو تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث معلق سے ثابت کیا ہے، اور رحلت فی البحر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خضر کے ساتھ سفر کرنے سے، اس لیے کہ جب بحر میں سفر جائز ہے جس میں مشقت زیادہ ہے تو بر میں بدل گئے اولا جائز ہوگی. یہاں پہنچ کر علامہ عینی نے بخاری پر اعتراض کیا کہ یہ باب بابو ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر ہونا زیادہ مناسب تھا، کیونکہ اول کا تعلق خروج فی البحر سے ہے اور اس کا خروج فی البر سے ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے جو دو تراجم منعقد کیے ہیں وہ زمین تراجم ہیں، جیسا کہ اس کے تحت ذکر کردہ بیان سے واضح ہے، اور اعتبار اصلی تراجم کا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم. ورحل جابر بن عبد اللہ مصیرت شہر الى عبد اللہ ابن انیس فی حدیث واحد. یہ 169 تعلیقات میں ہے جو بخاری شریف میں معلق واقع ہوئی ہیں اور کہیں موصول نہیں آئی. اس کو امام احمد اور بخاری نے ادب المفرد میں، اسی طرح ابو اعلی طبرانی حاکم وغیرہ نے موصول روایت کیا ہے. المختصر یہ ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں اس کو یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن انیس کے پاس ایک حدیث ہے، وہ شام میں رہتے ہیں، میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر سوار ہو کر ایک مہینے کا سفر کر کے ان کے مکان پر پہنچا، اطلاع دی گئی، وہ آئے تو میں نے ان سے یہ حدیث پوچھی اور یہ کہا پہلے مجھے سنا دو، معلوم نہیں کہ کیا ہو جائے یا نہیں بتا جائے. انہوں نے سنایا. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر اللہ العباد غراتن غرلن بہمن قیل یا رسول اللہ ما بہمن قال لیس لہم شیء فَيُنَادِيهِمْ بِالصَّوْتِ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدْ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبْ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌّ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، حقوق لائے جائیں گے، اس لیے بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک سوال، وہ ایک اس حدیث میں ایک مضمون تو رحلت کی طلب العلم کا، جس کو بخاری نے یہاں پر اس باب میں ذکر کیا اور بسے گئے جز، اور دوسرا مضمون شوق کا، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں ذکر فرمایا اور بسے گئے تمہید۔ بدر الدین زرکشی فرماتے ہیں کہ اس سے وہ مشہور قاعدہ ٹوٹ گیا جو لوگوں میں چاہے ہیں کہ بخاری میں کوئی روایت بسے گئے جذب ذکر کرتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے، بسے گئے تمہید لاتے ہیں تو ضعیف ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کا جواب یہ دیا کہ قاعدہ بحمد اللہ صحیح ہے، یہاں رحلت کا مسئلہ تھا اور اس کے شواہد تھے، اس لیے مصنف نے اس کو یہاں بسے گئے جرم ذکر کیا، اور آنے والے موقع پر مسئلہ صوت تھا، اس لیے وہاں امام بخاری نے بسے گئے تمہید پیش کیا۔ یہ جواب حافظ ابن حجر نے عام متکلمین کے مسلک کو سامنے رکھتے ہوئے دیا، اور یہ تصور کر لیا کہ جیسے متکلمین کہتے ہیں کہ کلام باری میں صوت نہیں، بخاری بھی یہی کہتے ہوں گے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کلام باری میں صوت کے قائل ہیں، اور انہوں نے یہ مسئلہ بخاری شریف کتاب التوحید میں باب قوله لا تنفع الشفاعۃ عندہ میں ذکر فرمایا ہے، اور اس سے زیادہ واضح طریقے پر کتاب خلق افعال العباد میں ذکر کیا ہے، اور یہاں تک وضاحت کر دی ہے کہ باری تعالیٰ کی صوت اور مخلوق کے صوت میں فرق ہے۔ اللہ کی صوت سے تو لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور یہ بات مخلوق کے صوت میں نہیں ہے، اور دوسرے اللہ کی صوت ہر جگہ سے برابر سنائی دیتی ہے، اور مخلوق کے صوت میں یہ بات نہیں ہے۔ اور امام بخاری اپنی اس قول میں منفرد نہیں، ان کے استاد امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں، عبد الوہاب الوراق اور بہت سے علماء اس کے قائل ہیں۔ منکرین صوت کہتے ہیں صوت کے لیے مخرج ضروری ہے، مخرج کے لیے ترکب، اور ترکب مرکب کے اجزاء کے احتیاط کی علامت ہے، اور اللہ احتیاط سے پاک ہیں، مگر یہ سب قیاس الخالق المخلوق کی فرا ہے۔ جیسے باری تعالی ویسے ہی ان کی آواز ہوگی۔ حافظ ابن حجر کو خود تنبہ ہوا، اور کتاب التوحید کی شرح کرتے ہوئے ان کو جگاؤ کہ جا کے وضو کریں، بڑی بے شرمی کی بات، چلیے وضو کیجیے، آپ لوگ کیسے بے شرم ہیں، میں پوری پوری رات جاگتا ہوں اور یہاں آ کر سوتا نہیں ہوں، اور آپ لوگ سوتے رہتے ہیں، وہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اگر انسان میں ایمان کی رمق ہو تو معلوم نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ واحد ایک حدیث میں اس کو جگا دیا گیا، جا وضو کر، بے شرم کہیں کا، اس سے مراد وہی حدیث ہے جو ابھی پڑھی گئی ہے. اور بابوں نے کہا ہے کہ اس سے حدیث السطر عن المسلم مراد, لیکن وہ ایک دوسری حدیث ہے, اس میں رحلت مصر کی طرف پائی گئی تھی. اب وہ یوب انصاری عقبا ابن عامر کے یہاں سفر کر کے گئے تھے. وبل اسناد المسلمین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا ابو القاسم خالد بن خلیل قاضی ہند قال حدثنا محمد بن ہارون قال قال الاوزاعی اخبرنا الزهری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن مسعود عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه سمع راه والحر بن قيس بن حسين القذاري في صاحب موسى فمر بهما ويوم قال هداهما قبيل الى لقيه فجعل الله له الهدى آية وقيل له لا تقتلوه فهو فرج فإنك ستلقاه فكان موسى يأكل الحوت في البحر فقال فتى موسى يخدم موسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة من نسيت الحوت وما أنساني من الشيطان الكرة قال موسى ذلك ما كنا نخبر فدعا على آثارهما قصصا وإذا خضرا فقال نشان ما قص الله تعالى في كتابه. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ و خضر کے قصے سے مسئلہ ترجمہ پر استدلال کیا اس لیے کہ حالانکہ یہ شرائع من قبلنا میں سے ہے, اس لیے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس کی حکایت کی اور اس کے بعد اس کے خلاف کچھ نہیں ذکر فرمایا. واللہ تعالی عالم وعلمہ احسن. لڑکے کی کتاب پہنچا دوں گی کمپنی بھائی بچے کو آ کے جہالت ہے آپ لوگوں میں اتنی واضح تھی اور انسان کے زبان پر دوستان مال شروع ہونے والی تھی دوست آپ لوگ جانتے ہیں خدا اتار سے کچھ اتار 18 ساتھی تھے سر کے دنوں میں تھا ہم شروع کریں گے اور کرتے بھی تھے. میں خاموش تھا, سامنے جا کر بیٹھا, سب ساتھی بیٹھ گئے. جب سب بیٹھ گئے میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کلرا دیکھنے لگے, اس کو دیکھو سب سے چھوٹا.